是。سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة المؤمنون شروع خلاصة ذكر الشوء أو دعوة سورة نفر الشرك في البركات د دې ځای پورې اولنې باب چلېدلو چې پای کې او صاحب ذکر کول د مؤمنانو او دارنګي د پلاح د فارا او صاحب او د الله عقلي ذکر کول د فارا د شرک او دارنگی دعوی توحیدم پکیوا ندی زین رست دویم باب شروع کی دیکھیں نقلی دلائل ذکر کئی شپک دا پیغمبران واقعہ ذکر کی پرد شرک پی البرکات او مقصر داری چھ دغان بی علیہ السلام او داغی ملگرو تا اللہ نجات ورکو مخالفینو تا عذاب او دې ته ویل کېږي برکات ولقد ارسلنا نوحا الى قومه نوح عليه السلام چې و د دې خپل نوم عبد الله مفسرین لیکلي او نوح تر دې ورځې نه ویل کېږي چې د بډیر جړل د آدم عليه السلام نه تقریبا وروسته چشپاڑ سوا کالا تیر شو چه دا اللہ را لگلیو او دیر دعوتی چلاولیو تکلیفونیم دیر برداشت کریو او دا دیر مخی سرم مناسبت داری چه مخی دلائل ذکر کریو محسوس شاق پستر گوان لیدل کیدل محسوسی دلائل وس روحانی دلائل ذکر کی او غدار چې الله رب العزت پیغمبران را لګینی د پاره دعوت بیا هر کله چې د پیغمبرانو را لګل نعمت دی د الله طرفنه درځي وروځي نه دا په مخکې باندې عاتب کړي په مخکې نو انعامات باندې چې دا روحاني انعامات دی هغه مخکې چې هغه ظاهري او محسوس ولقد ارسلنا نوحا وتعسر لقل يوم نوح عليه السلام يقنا لقل يوم نوح عليه السلام الى قومه قوف الدب قال يا قوم عبد الله فسوى ديز مع قوم عباد عبادتك اذا الله تعالى ما لكم من اله غيره نشتستو زفارا سوق مددگار الہ دلتا مانا برکات ورکون کے ذات داغن سیوا سوگنشتا فلا تتخون آیا پستا سو نی رے گئی مقصد دارے چھتا سلی رف کارد اللہ نام فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما هذا الا بشر مثلکم دا وسلور اعتراضات ذکر کړي د قوم د طرفنه او فای ذکر کړي چې بیخي سمدست دغه نه انکار وکړ او سوچ او فکر یې ونه کړ سمدس تکذیبک فقال الملأ الذين كفروا فسئل مشران وكسانو شکو پر کړو من قومه ده قوم دنا ما هذا الا بشر مثلكم نردا مگر انسان د تاسو بشان دا اعتراض کول چې دا بشر د نوح علیه السلام د دور نه روانو وسم بریلین د نبی علیه السلام بشریت نه مانی و یا غنور یرید ان یتفضل علیکم غرد چې ځان غره کې به تاسو باندې د دنیا پرستو عام قانون دی چې بل سره په ځان باندې قیاس کوي وای د دې مقصد داره چې دا په تاسو باندې ځان غره کې دا خبر ورته کوي ځان ورته نیخ کاری ولو شاء الله لانزل ملائكه كفر شهد الله تعالى نخام خار لقلب ملك دا ملائک به را لګلی وي حاصلدار زمنګ د فارا د دعوت د فارا بشر ته ضرورت نشته لري ملائکو ته ضرورت دی ملائک دی الله راولي ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين موږ نه دی اورېدلې دا په پلارانو اولانو کې بهذا کی اشاره دا خبر معنی دا دعوت کوم چلی دا مخفي زمون مشرانو کی دا خبر مونږ نه دی اوریدلې او دا عام قانون دی چې هر دور کې څوک د الله دین بیانې حق بیانې نو خلک په غیبان اعتراضات کوي او یاره زمونږ علاقه کې پلان کې سابق شتا پلان کې قاضی شتا هغه خدا مسائل نری بیان کړی تی څنګه بیانې دارنگی و لیلی علماء اشتا دی اغی خاموش دیر دی مسلونو تی بیانی لکه دی دور که در طول و نخطرناک بود دی انسانان در پار جمهوریت دی ای که و لیلی خلق پرننواتی دی در دیر وجن اکثر خلقوی را پلانکه مولی سپکی را پلانکه مولی سپکی دی اغی رد نکی بلکه اغی ولی دلائل وی د دې ویل موږ دا خبرې دې اورېدلې په پلارانو زمونږ ولانو کې ان هو الا رجل به جنان دا د هغې د طرفه نه بل اعتراض دی او په دې کې دا غټ ډېره بې عزتي کړې ده چې دا خو ګوره لیوانی دی دا کومې خبرې چې کوي د لیوانو په شان ان هو الا رجل به جنان نردا مگر یو سره د چفد باغ باندې لیوانتوم دی ان دا سه سره دی لکه یو سره چې لیوانې شي او باغ باندې لیوانتوبي دا خدا رنګ دی فتربصوا به حتى حين پس انتظار وکي په دوانه تر یو وخت پورې د دې یو مقصد داري چې څو وخت پورې انتظار وکي دا لیوان تو بیاستارش ده مقصد داری چی انتظار و که یه وقت پوری مانا مل بشی مونگ بات اخلاشو داغی دور که داغی عقیده داو چی سره لیوانش یا غمری پاتی که گینا نوید دا لیوانش شوه ده بس انتظار ور تکوی چورده پس بمری قال رب انصرني بما كذبون ونو عليه السلام اي رب زما امدادو کې په سبب دا غي چې دروژن وای ماته انبياء عليهم السلام په نصرت کې الله ته محتاج دي او دلته نصرت نامه ته مخې ویلو چې د صورت داوا ده نه پر شرک په برکات دلتا دا اللہ طرف ان نصرت سدے برکت ورکولا غیتا چا اللہ رب رزتا غیتا برکت ورک مددی ولوک او آغا دشمنانی تباشو لوچا چنکار کلیو فوحینا الیه ان اسنع الفلک بی اعیننا ووحینا فیذا جا امرنا وفارت النور پس منگا وحی وکلا دتا وحی مرتا وکلا رسب بارکی دیده پا بارکی چه دا قوم ناپرمانی کئی سوره هود که بیا پورا تفصیل دیده واقعی ذکر از دا که بیا دیر تفصیل دی دلتا لگ اختصار دی پس وحی وکلا منگ دتا دا چه جوڑوات کشتی لرام اللہ رب العزت ترتویل کشتی جوڑا تا بی آیوننا وحینا پس ترگو زمانگو دارنگی پوحی زمان سرام دنیا چرا دادارو لاسباب دا دیر وجنا اللہ رب العزت دتوی کشتی جوڑا تا اللہ رب العزت دا سم بچ کولش کشتی دا ضرورت نو خود دارو لاسباب دا دنیا دیر وجنا مرور تا کئی چی کشتی جوڑت نو اللہ وی من گاواہی وکلا دا تدا چی جوڑا که کشتیم بی آیون نامان سو پا مخامخ دستر گزمان دار متشابهاتو نده و وحینا و پا وحی زمان سرا فا اذا جا امرنا پس هر کلا چراغ عذاب زمان ار کلا چه زمانگا زابرا لی وفارت تنور و جوشک تنور ده تنور پا بارکی مفسرین و دیر ماناگانی کلی چرده چه مقصد ده سو گوی ده نوح علیه السلام کور که تنور و آغت مراد ده چه بدا کی او برا و خود که دلی چه دا خلاف و ظاهر کاری تنور که خلق ور بلی لیکن او با پکرال لی یار تنور نمورات دا مقدس مکی دی چې په مقدس مکه باندې وبره او جوشي یا عام تنورونه تی مراد دی فسلک فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول منهم ورنه نباسا پدی کشتی کی ده هر قسم حیوان نا جوڑه دوام پس لوک ستوی داخلی دل مانا داخلی که سوره یهود کل تویلیو پحمل مقصد داره چاوالی داخل که نو بیروس تسوارک بیدی صورت که مخی سرلی د کشتو ذکر کړی وی په انعاماتو کې دلته اهم لفظ نه ویلې بلکې فصلو کې ویلې ورنه نو صاحب دې کې دارنګي سواره کبه دې کې من کل زوجین اثنین د هر قسم حیوان نا جوړې دوا نر او خز اثنین معنا دوا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَدَارًا يَخْفَلَ أَهْلَمُمْ أهل مراد سوی یو خدام ده چه هر سو پاقی ایمان داوله ده بس اغی اهل ده یاد اهل نمراد ده کورانه ده او پا ده وقتی ده ده رو کورانه نا علاوه چه ایمانم نوراوله بلکه کورانه که زیو خزم کاتی رو اولا اهل خبل را الا من سبق علیه القول منهم مگر آسوب سبق علیه القول منهم چه باقی بانی پیسر دا عذاب شوید دینام چه عذاب برطور کولی کی ناغف ریدوا ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو زما سر خبر مکوا فباردا کسانو کیج ظلم کلده شرک کلده کوپر کلده داغی پا بارکی بس پارش نکی اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ يَقِنًا دِي غَرْكِدُنْ كِدِيم دی بانی دا اللہ رب العزت عذاب راجی و دارنگی غرکی گی با داغی پا بارکی سپارش مکوا فَإِذَسْتَوَيْتَ آتَ وَمَمْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دیات کے تسرے دا چھ برکات اور کون کے سوک دے اللہ رب العزت پس کلا چھ برابر شلی تا اواغ سوک چستا سردی پس چھ بانی علی الفلکی بکشتی بانی فقل الحمدللہ اللذی نفس ویا تمام حمدن دی آغزات ترام نجانا من القوم الظالمین چھ خلاص والی راکم انتا دا قوم ظالمانونا دیتا وی لیکی تعلیم الدعا عند الرکوع کلا سرے تخیج بس دا دعا وایا او حدیثو کی دعا گا نشتری دا سر لی وقر ربی انزلنی منزلا مبارکا وانتا خیر المنزلین او اے رب زمان راکتا کما در اغزید راکتا کی دو مبارکو تام وانتا خیر المنزلین او تو غرد اغکتا کون کنی دیکھم دیتا اشارہ دا و تصریح دا پدی خبر بانی چه برکات اور کون کی اللہ تعالی دے مبارک مقصد سدے مبارک مقصد دارے چی پائے کی سلامتی ای او نجات وی پکی او دارنگی دی دین دی شاعت او دی اللہ تعالی در ازار پاروی او دیت کی اشاره دا چار کل سوکی او زی کی قامت دا دی رکی او کو جماعت او کو دارنگی بل یو مکانی دا پکار داری چی دا دعا ہوئی تفسیر قرطبی دا ذکر کلی وانتا خیر المنزلین او تو غرید اخکتا کون کنام ان فی ذالک لآیات و ان کننا لمبتنین دا کم واقع چی ذکر شلا دی که دلائل توحید دی دا توحید فی البرکات او دارنگی نور عبرتو نمپکی دی پا ممنانو بان امتحانات ازمائشتو نا آغا مقصد دادی رازی آبا کی ذکر او دارنگی دا کافر دا پار عبرتی دا عذابون دا نور خلقونا ان فی ذالک لآیات و ان کننا لمبتلین یقین الفدک خامخا دلائلیم او یقین الخامخا منگ امتحان کون کیوم ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرين بے منگا پیدا کلا پس دینا قرنا آخرین پیڑی بلا دداغ دا حلاکت نرستو قرن فبارکی ادارے چھ دا اسم جنس دے عادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام صحاب مدین دے طولت شامل بے ہر کلا چھ دے کہ عموم مقصد دے دیر وجہ نرست آیات کی در رسول مبہم ذکر کو دیر پارا چھ طولت عامش فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ دے آیات نرست دیم دلیل نقلی دے با دی بارک دا علماء و دا مفسرین اختلاف دے چه دا قصه رکم قوم دا چا دا ذکر کلی چه دا واقعه چه دا دا عادیانو دا او دا رسول نمراد هود علیہ السلام دے ذکر عام قانون دا قرآن کریم دا ریکل چه واقعه ذکر کلی ناول نوح علیہ السلام بے هود علیہ السلام ذکر کلی قصو کی دا غطر تیوی لپنوح علیہ السلام پسی دہود علیہ السلام ذکری خودلتا یو سوال دا رازی چپا دیز ہے کہ عذاب بے ذکر کلے ردی قوم دا پارا دا سویحی دا چغی والا عذاب حالان کی پا عادیانو بانی خسلی راغلی وا چپاغی بانی پر لپسی وورا سلیدلی وا دا غی نه خو معلومیږي چې عذاب د سوهه یو دا وسیله یو او دلته وایي چې سوهه پر راغلی و. تفسیر قرطبی والا جواب کړی دی چې سیده پاغی بانی سیلی راغلی و لیکن سوهه مسره و دا یعنی کیدلیش چې سوهه مسره ای دا هغه ته ترجیح ورکړي. خازن والا ذکر کړی دی چې د دې عذاب سره چې کوم عذاب پرې باندې راغلی و د سیلی دا هغې خپل آواز و هغې ته سوهه ویلی. فارسلنا فیهم رسولا منهم پس راولیږل په دې کې مونږ رسول د جنس دینا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا چې عبادت کوي د الله تعالی نشته تاسو سره څوک مددگار ما سوا دغه نه. یعنی کله چې پیغمبر راغلی خپل قوم ته دا دعوت ورکړي افلا تتقون آیا پس تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. مخکې دا ویلی شو چې د سورت کومه دعوی نو په دعوت کې به هغې ته به اشاره کړي من الله معنی اختیارمند برکاتو. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وطردناهم في الحياة الدنيا دي قوم شكم دي پیغمبرتا بيرتا جواب ورکلي خلق مهلت کلي سمدس جواب نريك دير وجن يوصر ذكر کلي. وقال الملأ من قومه الذين كفروا اول مشران د قوم دا کسان نه چې ګبرې کړو دا یو جرم دی. وکذبوا بلقاء الاخره او تکذیب کړو په ملاقات د اخرت تکذیب کړو په ملاقات د اخرت باندې دی. آیات کې اصل کې دا قوم دوه صفتونه ذکر کوپر او تکذیب. د کوپر مقصد څه دی؟ انکار د توحید او دارنګ د رسالت. او به د دې صفتونو سبب ذکر چې دا صفتونه ولې په دې ظالمانو کې راغلي وو دا هغې وجه ده وسعت د نعمتونو چې الله ورله نعمتونه ډېر ورکړي وو د دنیا هر دور کې چې څوک الله هغې له دنیا ورکړي نو اکثر اغی مخالفت کوي د حق دې دور کې موږ غرنګی دا څوک چې مالدار یې هغه حق ته دونه توجه نه ورکړي مخالفت یې کوي. د دوه صفتونو د اغی ذکر د اغی لپاره سبب چې دی هغه وسعت د نعمتونو دی. به دې آیات کې دې اعتراض په رسول باندې ذکر دی هغه ته وایي بشری او دا وایي چې دا داسې دی چې په دې کې لوازم د بشریت دي نو زمونږ او د دې په منځ کې فرق څه دی چې موږ په دې ایمان راوړو. وقال الملأ من قومه الذين كفروا والمشران نقمنا كسان چې کوپر یې کړی وکذبوا بلقاء الاخره او دروغجنتیې کړی وه په ملاقات د آخرت واطرفناهم فی الحیات الدنیا او موږ بدمست کړیو دې لاره په ژوند دنیا کې دا سبب د کوپر نعمتونه مولا ورکړیو. تفسیر قرطبی لیکلی دی وسان علیهم نعمت دنیا موږ کول او تیار اوسې وبدې باندې دا نعمتونه د دنیا ما هذا الا بشر مثلكم نردا مگر انسان دې په شان تاسو باندې یاکل مما تاکلون منه خوراکی دانا چې تاسو خوري دا غینم دا خوراکونه و یشرب مما تشربون اسکل کی دانا چې تاسو اسخیم ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون دای لوی جرم دی وس چې داغر تابعداري نه خلق منکې د پیغمبر او دا ډیر ناپویا خلق چې دې د سړی چا الله رب العزت تر علی ګره د دیو د جنس داغه تابعداري ته غاړه نګ دی او دا رنګي عبادت کې دا چا چې هغه ډیر ذلیلې کمزورې خپل باندې د لاس نه بوج جوړ کې په لاس باندې بیا غي ته عبادت نه کوي نو ډیر نه پوي خلق ولئن اتعتم بشرا مثلكم او کچری تاسو خبر او من نه دی انسان په شان تاسو سي انکم اذا لخاسرون یقین تاسو وبد او کې توانان شئ د پیغمبر خبر منل طاغبان عمل کول دی ته تاوان کاری ده به دې دا ورکه مکسر خلق داسې وي چاغې د الله رب العزت د پیغمبر کومه طریقې دی طاغبان ورته ځان شرمېدل ښکاری او تاوانی ورته ځان ښکاری او د غیر تقلید شروع کړي پایب سروانی د مغربیانو دا ګنن سبا اکثر د خلکو کپلې لباسونه خوراکونه هر څه د غیم شابه دي د دې موي چې کو تاسو ور دي او تابعداري وکړان تاسو به توانین شئ نو سم ډیر خلک داسې دي چې هغه دین کې خپل توان غني د پیغمبر طریقه کې خپل توان غني أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون دائب الاعتراض دي او دا اعتراض په داسې طریقه باندې دي چې ګوره داوي چې نیک اعمال کوي د مر نرسته وان فکر راش او دا رنګ تاسو بیرته را ژوند کیږي نردی نه دي انکار کو آیا وعده کئی ده استاس سران اذا میتم کل چه تاسو منشی و کانتم ترابن و شیطاس خار و عزامن و دوکی انکم مخرجون چه قنن تاسو بو استل کی گئیم بے براوزه و دارنگ استاس سر به حساب کتاب کی حیحات حیحات لما توعدون دیر لرده دیر لرده چه استاس سر وعده کیم دا انکار داغی چه دا خبر خود عقل ندیر لری دا زمانگ عقلی وی نمانی ابن عباس از یهو فرمایش دا کلمه دا پار دا بعد دا حیحاتا آقا وی که انهم قالو بعید ما توعدون معنی دا خبر لری دا کمه چستا سر وعده کی معنی هذا لا يكون ما يذكر من البعض چې دا وي تاسو وبیرته پورته کیږي راو چې تاولې بش د دانش کېدل درځي وروجنه وای هاي هات آیات او دې کې تفسیر قرطبی ډیر لغتونه ذکر کړي ډیر وروجنه څوک دا اسم فعل لف معنا ر بعد سره خو معنا د غل ریواله مقصد دی دیر لرد دیر لرد چې تاسو را وعده کی ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین نردا مگر زمون ژوند دنیا دام د مخک سره لیک دا غیر پر تاکید دی په اړه د انکار د باس بعد الموت نردا مگر ژوند دنیا زمون نموتو مانا مروبا و نحیو دارنگی جندی کی گو با ایسا مقصد دی سوال پی دارا جی چه دا حیات بعد الموتم دی تا باس ویلے کی گی بیعنی دا خوردی قائل لی او آخر کیو ما نحنو بی مباسین منگن را پرتا کیو دا پا دا ما نحنو بی مباسین سر بینا پی کردی دا اول اثبات دے بے نفی دا د دې رواج نه تمام فسرین او ګڼ ترجمه کړي چاغر دغه لپاره جواب جوړي یو معنا دا د نموت و نهیا بعضنا نموت و بعضنا نهیا بعض زمنګ نمري او بعض اغا پیدا کی معنا سلار شمړشي او دارنګي سرا پیدا شي نهیا کې دا مقصد دارنګ یو مقصد دار چې دا موجوده چې د امر یو دارنګ لا نور پیدا کیږي ستر دینم ډیر معناګر کړي خټول یو بل تقریب قریب دی یو ترجمه په کې دام ده چې آیات کې تقدیم تاخير دی معنی نحیا و نموت منګه پیدا کیږي او دارنګ به مرو نو بس به نشتره خدار دیو عقیده و برباده دیر وجن قرآن کریم ذکر کلی چه دا عقیده دا غی سی نوا ولی دا مرگ نروستا جونشتر یو دی من قائلیو او هر پیغمبر دا خلقو تاویری زکر که بیرتا جون نینو بیا دا مخلوق دا پیدایش مقصد سوش او دا پیغمبران دا رالیگون مقصد سوش نره دا مگر جند دنیا زمنگا چی مرو منگا و دارنگی جندی که گو مانا سوک مریو سوک پیدا کی خوش آمر شی بس و یا ختم شو وما نحنو بی مبوسی نونیو منگا را جندی کرد شوی منگ بیرتا نره پرتا کی گو این هو الا رجولن بی جن إن هو إلا رجول افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين دا وست پیغمبر باندې اعتراض دا خو سړی دی او دې باندې موږ ایمان نه راوړو دې رجول کې اشاره د مفسرین نکري توهین د پیغمبر چې دا هغه توهین کې دا خو یو سړی دی موږ یې څنګه خبرو منو نره دا مگر یو سره ده چه تری پا اللہ تعالی بانی دروغان اصل که آیات که مقصد سده انکار ده ده رسالت ده نبی علیه السلام نا او دیو دام دا غلره چه پا اللہ رب العزت بانی دروغ ترل دا پا کار نی دا مشرکینم دا عقیده و دکاغو فا اللہ منو دا غی پنیز بانیم دا یا قبیح کارو دیر وجنوی پا اللہ دروغ تاری لیکن دی حق نبی تا نسبت دی ابتراک ندا کو پر دی بی نره دا مگر یو سره دی چه جل کلی پا اللہ بانی دروغ وما نحنو لہو بی مومنین و نیومنگ دی لرا ایمان لرون کیم دی بانی منگ ایمان نرولو قال رب انصرني بما كذبون پیغمبر دعوت چلو خلق انکار وک د الله طرف ته توجه وکړه چې الله رب عزت دا خلق زما خبره نه مني نو زما مدد وکي او دې کوم دا ښکاره دلیل دی چې انبیاء علیهم السلام الله ته محتاج دي په نصرت کې او دار الله طرف نه برکت اول دی عرب زما امدادو کی په سبب دا چې د هیدروجن کلمه ځوان ماته دروجن وای قال عما قليل لا يصبحن نادمين ول الله تعالی پس لګي مو دینه عما فبارک علماء ذکر کوي چې ما زائد دی مراد اصل کی بعد قليل اوسو کوی اند عن قليل رستر سواخنا لا يصبحن نادمين خام خاو بگردی گی دی پکیمانا تفسیر قرطبی والا انت ذکر کری دا لام دا پارا دا قسم دی چه والله لا يصبحن نادمين پکیمانا بانی با پکیمانا بشی پا دی اخفل کار بانی خو پکیمانتیا بید عذاب پتیب کی انسان لفیدا نور کئی اگر چه عام حالاتو کی پا خیمانتیا توبی علماء وی خدا عذاب پټیم کې به پیدا نور کې فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين دعا پیغمبر دعا الله قبول کړ نو پس الله رب عزت په عذاب راولې و پسونی ول دلارا چغه فرشتي اسرام چغه ونیول بالحق معناسو فرشتي اسرا او دا حق معنا دام دا چې په عذاب سره الله ونیول عذاب یې پیراوس دا رنگی را حق مقصد دام ده چی استحقاق مانه دا مستحق و دا پار دا عذاب اللہ پی ذکر عذاب را وست فجعلنا موسا پسو گرزو منگ دی لرا خش و خشاک اللہ وی دا سمی برباد تل دا سمی تباک للکا پو بو بانی دا برا چی اغا خش و خشاک روانی دیر بی پیدی اغا سبکار بانی نرازی د دغرنګ الله برباد په بودل قوم ظالمین فسرواله د پاره د قوم ظالمانو دغرنګ هلاکت ده د پاره د قوم ظالمانو ثم شانا من بعدهم قرونا اخرین به پیدا کړل موږ پس نه پیړی نورې دا اوس دلیل نقلی ذکر کوي تقریبا د درې آیاتونو کې نقلی اجمالی به دې کې مراد قومونه او رسولان دي چې هغه د قوم عاد نه وروسته تر د فرعون پورې راغلی و په منځ کې هم پرله پسې راغلی و به پیدا کړې مونږه د دې نه وروسته من بعد این پس دینا قرون آخرین پیر نوریم اگه حلاک شون اللہ نوری پیدا نور خلق ما تسبق من امت اجلها و ما استاخرون نمکیگیم حلاکت دهیت امت ده پل نیتی نو نرستو کیگیم ما نرقوم ده پارا چه کم تیم که اللہ حلاکت مقرر کلی و پیرازی مکیگی و رستو کیگینا ثم ارسلنا رسلنا تترام بهم راولېګل خپل پیغمبران پر لپسې تتر اصل کې وتر ده پر لپسې ته ویلې کې بهم راولېګل خپل پیغمبران پر لپسې کلهما جاء امه الرسول وكذبوا هر کله چې براله امت رسول الله غین دی به تکذیب وکړ دا غام سات بانا بازون بازا پسور پسې مکل بازې په باز پورې څه معنی د عذابونو هم پیراوس په هلاکت کې میو بل تا په یو بل پسور پسې وجعلنا ما حدیثا و مگرزو الدین رد عبرت خبرې مقصد څه دی واقعات د عبرت بدا حدیث اکثر با شر و عذاب کی استعمالی فبعدل قوم لا یؤمنون پس هلاکت دی قوم لرا چی ایمان نروڑی اللہ ورطا خیرک چی اللہ در رحم ندا جداری او جداری تیش ثم ارسلنا موسیٰ و اخاو هارون بی آیتنا و سلطان مبین دا دلیل یا نقلی ذکر کوي د موسی علیه السلام نه او دا غدر ور هارون علیه السلام چې به روسته ما دار ولېګل به موږ ولېګو موسی علیه السلام او دا هارون علیه السلام بیا آیتنا او سلطان مبین پاتنه زمونږ په دلیل ښکار سره اله فرعون او ملائکه فرعون ته دا مشرانو ته موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام اللہ غیتا پیغمبری ورک فرعون ترال فرعون او داغی مشرانو تا پستک برون وکانو قوما علین دیو تکبرو کو دی یو قوم زور اوروام دلتا ام پازی کرکلی چه سم دستی و تکبرو او انکارو او دا قوم عالینو تمانا زورور خلق دارنگی تکبر کون که خلق دیو دا اللہ حق و نمبر بات کلی و دارنگی دا مخلوق دام سپروائی نساتلا فقالو انو منو لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون دای داغا استکبار ذکر دے چی استکبرو دا غیر پارا تفسیر دے پسویل دے آیا منگا ایمان لڑو پا دو سڑو بانی مثلنا پشان زمنگا و قومهما لنا عابدون و قوم دے زمنگ دا پارا عبادت کون کریم در دا عالین دا پارا بیان چه دا زور ور خلکو تکبر کون کی زانیولی گنا او بنی اسرائیل چه واقع کمزوری گنل خپل خادمان گنل ولده دا قوم زمان خدمتو نکی او دا بانی منگا سنگ ایمان دارو فکذبو هما فکانو من المهلکین پس دی دوغنیتی او کلا دی دوارو پشلو دی دا حلاک کلشونا دا تکبر دا دی چه و دا سبب دا تکذیبو او تکذیب سبب وګرځید د پاره د هلاکې دلو او د عذاب دغې ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون موسی علیه السلام ته الله رب العزت کتاب ورکړی او تورات وروسته له هلاکت د داخل کونه د سره پاره د هدایت د بنی اسرائیل لپاره چاغی په هدایت بنش او دام د الله طرف نه برکت و چې موسی علیه السلام ته ورکلوم او یقینا مو ورکلوم موسی علیه السلام ته کتاب لعلهم يهتدون د دې لپاره چې دوی په هدایت شي وجعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین دا بل دلیل ذکر کی نقلی د مریم علیہ السلام او دا غیر زی د عیسی علیہ السلام او په دې کې اشاره لري ته چې دا محتاج او الله رب العزت ته په برکاتو کې خپل دې څه اختیار نو به د دې آیات کې آیتن ویلي حالانکه د مریم علیہ السلام او دا رنګی د زی داغي واقعات دا خوزان لزل نشانی آیتانی دلتا نده ویره داغی وجه دار علماوی ذکر کئی چه بده که یو علامه و یو نکو بکی چه آقا ولادت دا عیسی علیه السلام و بغیر دا پلارنا دا دیر وجه نهایه ویره یادار چوکوی چه اولنه آیت چه دا حضب شوی دا وجه دلالت دا دویم نپ دیبانیم و یاسل عبارت وی داسیو چی جعلنا ابن مریم آیا و امه آیا او چا دا ویلی چی دا جنس دی دوڑو تا شامل و جعلنا ابن مریم و امه من گرزو دا گرزو لیوزوی دا مریم علیہ السلام و مردوام څوم ګرځولیو آیا نش دا نخا مریم علیه السلام او دا غزوی واویناهما الی ربتنا زم ورکړو دیتا دی لرا یو سربیز مکیتام ذات قرار و معین چې خاوند دارم زی دارم او دارنګی چینه دارم داسې مکوا او دا کوم زه اوسو کوی بیت المقدس او ابن عباس نو فرمای سو کوی دمشق سو کوی رملوا چې دا په فلسطین کې ځمکرا نور زینم مفسرین ذکر کړي اصل کې یو بادشاہ او داغه وخت دغه د مر کوشش وکاو نو د ته هجرت وکاو نو بل ځته لاړل یلته او کاسو هغه په ایمان مروړو کې ست ځای ملور خواته سره چینو دا داغه ذکر کوي د ربو اصل کې سربیز مکی تویل اکیگی چوی ده نورز مکی نیستات هاو چطای آغی تویل اکیگی ربوا غلام مرزا محمد چو دا قیدینه آغی تا چاویلو چو تزان تا عیسیٰ علیہ السلام وی کل بیز عیسائیم کل بیز شبیح عیسائیم دا پیغمبری دعوی کلیو اولی کلیو دا آغی وجه داو چو خلقی جیهاد نبندهو انگریزان ورته دا چل خودلیو ناغه تا چاویل تا قیدیان قادیان کی وسیگی او دارنگی پا دا غزه که خدا مقام نشتره دا ربوا ناغه را لی پنجاب کی اوزه کسی نو داغی غاره تا یو تاپو جل کو پایی که که ناس تلبیس یر چاو خلکو کی چه دا ربوا را کنه خواق سپات خوب بکی نو زکه چې نه و سره نه خوا کې صرف سینې خواته بیده اوزه ور کړم موږ دې ته ای ربتن ذات قرار و معین یو سر به زما کې تا چې داران زه و دارنګي چې نه دار وګ پکې حاصل دار چې دوی سیدل فراس باب پکې یا ایها الرسول کلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم د دې ځنه وروسته دریم باب شروع کی د واو آیاته پورې دې کې اول دلیل نقلی ذکر کړي له ټولو پیغمبرانو نه د یو 500 آیات به درې 500 کې زجر ورکې په تفریق د خلکو به واو صاحب ذکر کړي د پاره د مؤمنانو د و 500 نه تر یو شپه ته پورې به واو صاحب د مشرکینو ذکر کړي څورلس د څلور 500 نه والا څلور اویا پورې او دا راغیر پر زواجرم دي به 15 یا کې تخفیف دنیاوی یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلوا من الطیبات اخرج پاکون او عملوا صالحا او عمل کوي نیک دې کې بعضی مفسرین لیکلي دي چې دې کې خطاب د نبی علیہ السلام ته او دا جمع په معنا د مفرد سره ده صغر جمع راولې ده تعظیمن اشاره دې ته و چې نبی علیہ السلام دې جامع در ټولو کمالات د نبی علیہ السلام د مخکینو د دې وروجنه هغه ته خطاب کړی په دې سره دویم داره چې دلته حاصل کی تقدیر دی او دا هر یو پیغمبر ته داغی په دور کې الله ویلو وقلنا لهم فی زمانهم یا ایها الرسل نو هر دور کې دا پیغمبر ته الله رب عزت دا سویلو چې پاک خورا کوا نیک عمل کوا دلته هم غلام مرزا احمد چې کوم دی محمد قیدانی هغه وی دلته رسول ذکر دی وی دروازه نبوت کولاو دا وی زه پیغمبر یم در دیر وجنا آغا پیغمبر که نو دروغی ویل دیر وجنا علماء ویدل تا مراد نبی علیہ السلام دی بیا اے پیغمبر آئے یا ایوہ الرسول اقلو من الطیبات و عملو صالحا اے پیغمبر آنو خرید پاکن و عمل کوینیک عمل صالح تو دی چه موافق دوہی الہی سره او داغی مخالف نوی دارنگی عمل صالح چی دی دا موقوب دی پی ایمان بانی او دارنگی اکل حلال هم چی دی انسان حلال مالوی او ایمانی وی نه کوم اعمال پیدا ورکي کو یو سړی کې ایمان نه یو اعمال کې نه پیدا نه ورکي یو سړی هغه کې ایمان شته یو نیک اعمال کوي لیکن خوراک حرام دی نو بیم دغه اعمالو کې نقصان شته طیبات کې علماو اشاره دی ته چې د شرک نه پاکي او دارنګي د حرمت دا حرمت شوبه پکې نه وي نو پاک خوراک کوي او دی امت تم الله رب العزت مؤمنانو ته خطاب کړو چې پاک خوراکونه کوي او پیغمبرانو ته هم کړو اے پیغمبرانو خوړی د پاکونه او عملو صالح او عمل کوي نیک انی بما تعملون علیم یقین ز عمل استاسو پوی امام کما عمل چې کوي وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ دیکھ اشارہ ردیتا چه خوراک حلال کول او عمل موافق کول دو وحی دار طول پیغمبرانو دینو دا اتفاقی دین دی وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً يَقِنًا دَا دِنْ سْتَاسُ دِنْ يَوْدِهِمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وَزَسْتَاسُ رَبِّمْ پَسْ زَمَانَ وِيْرِگِئِمْ یو دین دیتا مانا دا متحد پی الاصول دا طول پیغمبرانو اصول متحد و احکاماتو کی دارنگی پروه که بے اختلافاتو اصول چی دی آغا پوی صورت بانی نبدلی گیر پیغمبرانو اگر کو زمانہ ډیر تیر شو کو لگا اما کو اصول او یقینا دا دین ساسو د دین یو وانا ربکم فتقون او زستا سربین په زمانہ ویری گئیم تقوا ځان کی راولې دا سیاتونه سور انبیا کیم دی لیکن دی واکه پرښتا قال تدا سيول وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون قال تعبدون ولا تتقون سوره الانبياء 29 دا غزه سرا فاعبدون مناسب ور دي سرا تتقون ولي قال تمكي عبادات او دعاګان ذکر شوي دا انبياء عليهم السلام دا غزه سرا فاعبدون مناسب او دلته دا حلال ذکر وکړو چې عقل دا حلال کوي حرام نه ځانو ساتي نو دې سره تقوا مناسب ده ډیر وینه ته تقوا ذکر کړی فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون دا چې زجر دې په تفرق سره او دا رنګ په ډول جوړولو سره په سبب د مخالفت د دین د انبیاء علیهم السلام به تفریقه شو په عبادت دا متصل لاغلی و دا وقف کیو او دا رنګ دعاګانو کی سوا خروس ته جګم دی دا تفریقه خلکو کرا غلی و د دې وروجنا هغه صورت کی سورہ انبیاء کې وتقطع ذکر کړي او دلته فَتَقَطَّعُوا ذِكَرْ كَلِهِ دیکھ اشارہ دیتا چه دا اختلاف چه راغلے دا بیخی ذر راغلے یعنی پا دیکھ اٹھیم نو دا دیر وجنہ فَتَقَطَّعُوا ذِكَرْ كَلِهِ پس پریکرہ دے دین خفل نرا پا ما بین خفل کی ٹوکلی ٹوکلی بلا توسط زبورانو او دل تشتری داغی وجہ دارا چاغی دین جوڑ کلے ہو لیکن یو دواغی کی این دوری طریقی نوی بس بدعاتی شروع کلی ہو دزانا او دل تا چکم دے تپریقی کلی دا دیر وجہ زبور ایسا ذکر کلے او بے ارتویل کلو حزبین بمالا دے ام پریحوان بیرسته صداوی چه هر یو ڈالا پاس دی که پاقی بانی خوشحال دیم حاصل داره چه هر یو جماعت آغا خپل عمل و خپل طریقی تا دین وی او ثواب برتوی اگر چه مخالفی دا دین دان بیاریم السلام نا لکه دی دور که دا مبتدیعین و ڈالی چه آغی عمل که او آغی تا ثواب وی اگر چه دا پیغمبر دا طریقی نا خلاب دی لکر دیر خلق منگو تاستا معلوم نی چاغی بدعاتو کی اختی بے مرت سواب دارنگی داوی لیشوس چالتا صرف مخالفت ذکرو یعنی سورت انبیاء کی لداغیر پارلتا تخویب ذکر کلیو چاغی کی مخالفت راغلے و تقطعو نال تے بے تخویب ذکر کلے و الی ناراجعون چمنگ تو واپس کی گئی اودا تردی مقام سرا تفریقی ذکر کلے دا ولی ڈلی شوی دی دی لچے ڈلی پکی راغلی زبر اسا ذکر کلے آتے اسر نو ذکر کلے چه بده که دل راغلی دن دیر وجن اللہ وی کلو حزم بیما لدیم فریحون هری وڈالا پاس دی که پایبان اخشا لدیم او آیات که جوابم ده دیوشو چه خلقوی ده اختلاف ده کم تر پن رال لیم دلت جوابش چه ده دیو ده زان جول کلیو دل جول کلیو او هری وڈالا پاس چه دیو کم گمراهی جول کلی ده زان روح المانی وی پایبان اخشا لدیم لکه دې دا ورکم ډېر ډلې دي یو د دنیا پرست دي یو د دین والاو دنیا پرست هم ډېر ډلې جوړې کړې دي وټونو لپاره پارچې نه او هر یو پارچې په خپل هغه ډله باندې خوشاله او ورته حق ښکاري او دې پلان کې له وټور کې دای مناسب دی دای حقدار دی او په هغې باندې خوشحالي کوي دا ګډېده کوي په دې جلسو کې پزرهم فی غمرتهم حتى حين فسلوا فرد ودلرام پزرهم انا فرد ودلرام فی غمرتهم فغفلت دیک حتى حين تر وقت پوریم آیات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی دا چگورا دا پو غفلت کی دی ڈوب شوی دی پای کی غرق شوی دی پای بس فرد و او د دې ځنه وروسته څور له سالہ ذکر کې د منکرینو پس پرې دوا دې لرا فی غمرتیم په غفلت دې کې حتی حین تر یو وخت پورې چې په دا غفلت کې ډوب راته ای احسبون انما نمدهم به من مال و بنین آیا دې ګمان کوي چې یقینا هغه چې مونږ زیاته و دې لرم په هغې سره څه زامن او څه مال او دارنګي زامن دا خلک داسې ویاره کو دا پلان کې د الله پاک ته نوی ګران نو ولې وره داسې مالونه ورکول وایي مونږ الله ته ګران یو او دا زه الله ته خوښ یم الله ربالعزت دغه خبره ختموي دا ګمان آیا دې ګمان کوي اصل کې دنیوي چې کومه تعداد ترقی دی وکي ناغه سبب د کامیابی غني الله رب العزت دې دا سبب د کامیابی نه لري خلکو یار امریکا کوم ځای ته ورسېده سپومې ته ورسېده اوس په سنور تم روان شي خدا د هغه لپاره څه پیدا ده یو سره د خپل ځان نه خبرې چې مرګ نه وروسته به چیرته ځم دا ورته پته نه او دنیا کی ترقی کئی نداس ترقی او سرر ترقی نا ناکام دی اصلی سو نجول کلی اجازو ناو ٹینکو ناو بمونا داغی باوجود بیم ناکام دی او اکم چی کامل مومنان دی صحیح مجاہدین هغوی سه هېڅ شیم نشته ره بیا هم کامیاب. آیا دې ګمان کوي چې یقیننه هغه چې موږ زیاتو دې لره په هغې سره څه مال او زامن نصار لهم فی الخیرات دا زر بدله ورکوو دې لره د نیکو عملونو د وجې نه یعنی دا دې وخیلي چې دا څه مونږ ورکړي دا د نیکو عملو د وجې نه کېږي بل لا شرون بلکې دی نه پوهېږي بلکې دا خو استدراج دی او دا رنګه مهلت دی دا غیره پاره مهلت ته کرامت ویل او استدراج ته کرامت ویل دا نری پکار دا خدا غور نیول لپاره یو ذریعہ ده لکه چا کور کې مګه لګېدلی نقصان کوي او ورته دا غیر طبیعت شی کېږي ټماټر ورسره سخا ټماټر او ورسره پې دوایي ور چې هغه وخوري ولا راشي خیر دای چاره ل اکرام کړي چې وی خوري بس سای وځي په پوزه باندې الله ای تباکي دغه رنګ دی دی چې دی وې زمنګ مالونه ډیر دی اولادم ډیر دی ګنې دا زمنګ سره الله احسان کوي الله وینا بل لا شورون بلکې دینه پوي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون يقنا كسان چې دی ډیر درخپلنا محبت کوونکې دی داغه سلام بیا کی ذکر د صفات المؤمنون کوي په طریقې د مقابله داغه سره مقابله ذکر کوي یقینا کسان چې دیریږي د خپل لمن چې یقینا کسان هم من خشیت ربهم چې دیریږي د خپل مشفقون محبت کوي د الله سره د سره مؤمنانو صفات ذکر کوي وو په اول کې چې دا صفات په چا کې دا خلق کامیاب دی او دا صفتونه سبب د پاره د خیرات دی او دا رنگی دی که بشارت دی آکسانو تا چاغی دان بیا علیه السلام دی دین نه خلاب نره کرده او دا رنگی داغی ملگرتی های کرده والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وكسان شدي فايتن دخل لبان ایمان راوړي مخکې دوه صفاتونه ذکر کړلو خشیت او اشفاق یو د ظاهر سره تعلق ساتي یو د باطن سره دایبل صفات چې فایتن د الله باندې ایمان راوړي ایمان بالآیات دا سبب دی د پاره د بچ کېدلو د شرک نه نزدیک دا مخ کړي والذین هم بربهم لا یشرکون وکسان چې پر خپل باندې شرک نه کوي والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون دا بل صفت دی او هغه کسان چې ورکی هغه چې دی ورکی یو تو نه ماتو ورکی چې دی ورکی وقلوبهم اذن دی وجلت یریدن کی دی انهم الى ربهم راجعون چې یقینن دی بخپل لب ته واپس کیدون کی زله کی میری او دارنگی اعمالم کی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون دا کسان دی جلتی کوي په د خیر په کارونو کې او د یاغې ته مخکې کیدونکي دي یسارعون فی الخیرات نیکو کارون ته دی جلتی کوي وړاندې کیږي ورته ابن عباس هم فرمایي لها سابقون سمانا را آغا وی سبقت لهم من الله استعادتا د دیو د پاره د الله طرف نه د مخکنه سعادت چکم دی هغه مقرر شوی او لیکل شوی د دې وروجنا د جلتی کوي په نیکو کې بعض انسانان داسې چې الله رب العزت دا صفات یې چاغې نیکو کارون طرف ته ځي او بعض داسې چې هغه کې دا صفات نه بدو طرف ته ځي ناغو یالله رب العزت په کرمخ کې سعادت یې کړي د دې وروجنا ساری او په خیرات د مقصد دار مداری کوئی لیاج لیل خیرات سابقون الی الجنہ دو وجه دا غنی که عمال دو وجنا دی باولاندی که یو مخی با دی جنتا وهم لها سابقون او دی آغیتا مخی که دون که دی سبقت که دیو بلنا اولاندی والک ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون د دې په اوله جمله کې جواب دی او سوال دی چې دا تیر شوی صفات دي دا وګران دي د دې حاصل اول دلته جواب کوي چې نه دا د انسان د طاقت نه بار نه بلکه دا هغه په طاقت کې او دمو درېمو جمله کې تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا چیرې د عملونو جزا نه ځای کې ځکه هغه په عملنامه د ملائکو کې موجود او مون تکلیف نه ورکوې سو نفس الا وسها مگر په قدر د طاقت د دوام چې څونه وسې طاقت الله رب العزت انسان باندې موږ فرض کړل چې بولاړ به کې قیام فرض دی خو چودري دی نه شوی په ناس ته وک چرناسته طاقت هم لري الله په ملاس ته وک دارنګي زکات کې نورو احکاماتو کې اسانیشتا ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون او زموږ سره کتاب دی چا خبره کوي په اکثر او په دې باندې به ظلم نشي بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل كذلنا رضي في غفلت كريد دينا داوست داغا منكرين وصفات غبية شروع شلو دا كتاب نمرات عمل نمرة بلکې زنه دې په غفلت کې نه ده نه دا دا بل له شورون سره لګول په کار دي دا البته دقیق بحثونه مینس کې د ایمان ولو صفات ذکر کړی او د مقابله لپاره تقابل دا اوس به تا هغه طرف تلل دغه صفات شروع شي دا غلا شورون کې هغه سره دا متصل له معنا کې بلکه ذلنا دې په غفلت کې دې من آزاد دینه هاذا کې څه اشاره ده هاذا کې اشاره ده دا کتاب ته دې منینا یا هاذا کې اشاره ده صفات المؤمنانو ته دې دا غنه غافل دي ولهم اعمال من دون ذلك ادلرا عمل ندي سوى دنا هم لها عاملون شدي اغلر عمل كون كريم اعمال دون ذلك ثمان زائد دي پو شرك باني ده ظلم او دارنگی ده بیداتنا او دارنگی عام گناهونا تفسیر من سری وی دارنگی دون اعمال المؤمنین سوا د اعمال دوچانه د مؤمنانو نه دارنگی او دون الذی لکباز مفسرین ویل کروه المانی من دون ذلک ما نسد دون الذی سوا د اغنه چې دی او کم غفله ذکر شوه چا غفری فنون د کو پرو د معاصی ودا چې من جمله دا غنه یو سره تان د دیده په قرآن کریم چې دا به روان دي چې دا غنه تکبر کوي روح المانی داوی او دی لرا عملو ندی سوار دین اهم لا عاملون چی دی اغی لرا کون کریم او عمل کی بد حتی اذا اخذنا مترفیم بالعذاب اذا هم یجرون دادا عاملون سر لگی داغی سر تعلق ساد او تخویف دنیوی دی مانا تردی شکلا منگو نیول وم نیول آغا بدمست خلق دی پسیر سر پازاب سر ازا هم یا چارون ناسا پا دی خلنچه دل کول خلنچه دی کول دی مقصد سره الله رب العزت دیونی ول عبدالله ابن عباس هم فرمای څنګه نیولیو په بدر کې د مسلمانانو تر د لاندې راوستل او ملائکه مراغلی واغې جنگ لا یا مراد دین او لګر چې هغه باندې مسله شوه کله چې نبی علیہ السلام دیو تکیری کړی سخت تکیری ورته کړی چې الله رب العزت دا مزر ونیس شخی ونیس او پا دی بانی دا سیاز دا غراول او لگا لکا سنگ شریف یسوب علیہ السلام دا یسوب علیہ السلام پا وقتی پا خلکو راوستی و نا اللہ رب العزت پی قهات راوست دا سی حت تورسیل چسپی بیا خوالد مرداری بیا خوالد او مردار اڈو کی بیا بو سوپیان را لی نبی علیہ السلام تیویل چی خپلوالی او دا قرابت قسم دل در کوم چې زمونږ د پاره دعا وکړه او ته دا نه وې چې زه رحمت للعالمین لا غوول ورینا دا ورته زمونږ پلاران دی پتور باندې ملک او بچیم د ولګونه وځني چې ته مردار خوري زمونږ د پاره دعا وکړه چې د اذان نه بچ نبی نبی له صلوات و سلام ورته بیرته دعا وکړه حتى اذا خذنا مترفين تردي كلام غني ولا غبد مستر دين بالعذاب فعذاب سلام اذا هم يجرون الناس فدي فرياتون كي و فريادون كول چغي والي سوق يزعون سوق يسيحون او سوق يجرون مانس دسبوب شان كلنچي دلي كول او مترفیم نا مراد دی و اغروستا و دارنگی اغنی هم اغل لاونی ود لا تجارو اليوم انکم من آلا تنصرون چغم واهینا لذیقنا تاثرا زمان دا خوانه اسم داد نشکی ده داورت چوید پا زبان حال سرا یادار چی بوخت نزکی و تا ملائک دا خبری کوله چه ما کلنچه گی وست آست پیدا ندر کئی اینکم من نالاتون سرون یو معنی دارا چه زمان دا خوانه ایسیم دا نشکی دست آست سرام یاداره چه زمان دا عذاب نشی بچ که ده سوک دا سرکو مبتکی بل سوکی سنشکوال چه آغام بچ که قد کانت آیاتی تدل علیکم یقن ویتون از زمان چه بیان که دا بتاسبانیم دا سبب دا عذاب او نور احوال ده منکرینو یقینن وایت نظمون چلو سلکی دل پتاس بانی پا کانتم علا آقابی کم تنکی سون ویتاس پا خلو پندو بانی اولیدون کیم مستقبری نبیه سامرن تحجورون دلتا مپسرینو ده دیزی گن توجیحات کلی یو داره مستقبیرینا چه تاسو لیلی که اون کیوی بیهی مانا ساده دی قرآن نا او دارنگی سامیرن تحجورون قصه که اون کیوی تاسی او پری خودین کیوی دلرام مقصد سا در دیایت یو داره چه مستقبیرین تاسو تکبر که اون کیوی لیلی که اون کیوی پا چه بانی؟ پا په دې قران کریم باندې چې زمونږ په علاقه کې قران کریم نازل شوی او دارنګ سامرن سامرن معنی څه ده دا سامرن مفردم را کېدل شي او دارنګ جمع هم کېدل شي چې مفرد شي معنی تاسو نبی علیہ السلام ته ساحر نسبت کو او چې جمع شي معنی څه به دا مشرکین له کوم دی راځي ده دا دغه ته مراد دي معنی تاسو قصې کولی او ته جوړونه معنی هجران دا قران هم پری خدا دا پیغمبر هم پری خدا هم یاد هجر نه ده هجر په معنی درد بد سره ده چې پیغمبر تم رد بد ویلی نه یو مقصد داره یو معنی مستكبرین به چې تاسو لوی کوونکی وي په سبب د قران باندې چې دا زمونږ په ملک نازل شوی دارنګه تکبر کوونکی وي په سبب د بیت الله شریف باندې چې زمونږ په ملک بیت الله شریف دی موږ داغه منجوران یو سامرن تاسو قصې کولی قصې ګویم او تاسو جوړون من خپل خودم د قران دارنگی دا پیغمبر یادار مستکبری نبی تاسو تکبر که اون که وی دادینا بهی پا مانا دا انسر ده دا قرآن نا سامران او دارنگی قصه که اون که وی دا قرآن پا زیبانی وان دشپی قصه که ولی او تا جور المانا تاسو ری خودی لرام قرآن کریم لا دا مشرکین و عادت داو چه دشپی بناسو او دارنگی قصه بیا کول لاللہ رب العزت وی تاسو اخپل قصه کوی او قرآنم پریکی او نور ترجمیم شتاری سامیر دام مقصد کرلیش چه تاسو تکبر کو لی کوی پدیبانی چه بیت الله شریف زمان پا علاقه کری او منگی منجورانیو حالان که دشپی بکی ناسی و قصه بکی کوی غلط او پریدو یا غلط د دې وروجه نه د ماخستان نرستو حدیث کرا دي دا خوب د مخکره ماخستان نه او د ماخستان نرستو خبرې کول د دین شریعت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منک البته یو سره د خپل کور ولا څه خبرې کوي یا ملمانی نه دې جواز تا یا یو سره مطالعه کی کتاب ګوري یا یو دینی درس کوي د دین علاوه نور شریعت دیتا نا خکار نوی او مرزی هم پا دور که با آقا دشپی گرزیده چه چوک با داسی ناس و گفت شب بیرگو اغلا به سزاور کول نا دی مشرکینو با دشپی قصی کولی او دا اللہ کلام و پیغمبر پری خود و مستقبری نبی تاسولی که انکی وی دیدین سامیران و قصه که انکی وی تا جورون و دارنگی دام پری خودم دی لرا این قرآن کریم لرا اپلم ید دبرو القول ام جاهم ما لم یتی آباهم الاولین دام زجر دی آیا پس دی سوچ نکی پر قرآن کریم کی ام جاهم بلکی راغل دی تا ما لم یتی آباهم الاولین آچن دی راغل دی و پلاران و مخکنو تام حاصل داره چې دی قرآن کې سوچ نکی که سوچی و کدی با پخپل پویش یاداره چه دی تا آسر آغلی چه دی امخ کنو تا نور آغلی ام لم یاری پو رسولان پا ام لامن کرون دام زجر دی او دامن کرون صفت بکیره او دی استفهام تا استفهام انکاری ویلی کی استفهام دی انکاری ام لم یعرف رسول ما یدین فی جنی خپل پیغمبر لرا خپل رسول لرا قوم لا و منکرون پس دی اغلر ناشنا غنون کی مقصد دار چې دیو خپل پیغمبر دا پیغمبر دغه دیو کی ور کوټه رولې شو دا اخلاق ورته معلوم دا غر سر ورته معلوم دا غی با وجود بیم دی نه منه لدی خپل خواهش پس روان دیر وجنه تفسیر قرطبی ذکر کړي بل یعرفونه لانه ولد فی بلدهم دیو خپه جنده چې دیو په کلی کې پیدا شو. ام یقولون به جنان آیا وای دې چې بده باندې لیوان توب دې دم زجر په دوه صفاتونو دا غیبه بل جاءهم بالحق بلکی راغله دې ته حقا واکثرهم للحق کارهون او زیاده دې حق لره بدګنون کړیم حق ورته راغله د الله کتاب لیکن دې بدګنی یاداره چې پیغمبر ته حق راولې ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن او کچیر تابیشی حق ده خواهشاتور ده یا مقصد داری دام زجر ده دا غیر پارا ولو اتبع الحق کچیر موافق شی حق ده خواهشاتور ده سو برابر شی دا حق ده ده و ده خواهشات مقصد داری ده و ده خواهشات و موافق شی مارده چه کم معبودان جوړ کړی دی من دون الله دا حق شی دارنگی داده چه کم بدعات و خرافات دا زن جوړ کړی دی دا دین شی دا به سبب شی دا پار دا عالم دا خرابی دلو او دا تباکی دلو داغی اصل وجه داره چه دا شرک و بدعات چه دا سبب دا فساد دا عالم دی لکه صورت انبیاء کی دا ذکر دی در دیر وجنا حق د دیو د خواهش نشتا بی که دلی دادی چه سوی ولوی تبا الحق و احواهم و اوک برابر وی حق د دیو د خواهش راتو سرام زکدیو تا خوخبل خبر حق اخکاری لپسدتی سماوات و رزم و خام و خاخراب شو بی اسمان و دارنگی والارز و زمکام و من فیه نواسو چی بدی کنیم دانیزم ببرباد شوی بلاتا اینا هم بی ذکریم فا همان ذکریم موریزون بلکه منگ راتا و که دیتا پنیسیت دو دید اخفل نیسیت نمه خرون کیم ام تسلو هم خرجن پا خراج ربی که خیر یو هم جواب چه که دیش دامون کرین چه ایمان نرولی نو چر ترا پیغمبر باتی مزدوری غواری نالله اوی نه مزدوری نغواری ام تسلو هم خرجن ایا غواری تر دینا چندام خرج آغسه تا ویلیکی چه مقرر شوی وزیپا دسته تی چنده غالی او دارنگی مقرر وزیپا تی غالی فخراج ربک خیر و هو خیر رازقین پس امدنی در افستا غرد و آغا غرد رزی قور کون کنده خرج او خراج که پرق خراج چکم ده بی آتوات تا ویلیکی چه آغسه ایوی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دار بل وهم سواد دا جواب ده چه که ده شده نبی دا مقصد جگم در دعوت غلط مقصد سینی دنیا تا خلق را غکی دا غیر پار خلق تا دعوت ورک نوی نا و مقصد پایات که صدق الرسول ده وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقْنَنْ تَرَى بَلِ دِلَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ يَقِنَّا كَسَانْ چِهِ مَا نَرَوْلِ پَاخِرَتْ بَانِ دِلَارِ حَقِنَا خَامَ خَوْلِدُونَ كِرِيمْ دام زجر ناكبون ما نسو لعادلون دادا ذكر كري دا تفسير خازن لعادلون دي چكم دي ولدون كري عنه و مائلون او دارنگی مائل اکیدون کرید دینا تو صراط مستقیمنا ولو رحمناهم و کشبنا بابهم من در للجو فی تغیانیم یامهون زجرون ذکر شو اس تخویب دی پا عذاب دی دنیا سرا چه آقاحت او دارنگی لگا چه مکی و علاو باندی راغلی و دا عذاب پشکل دا عذاب و دا غیر پارا لیکن دې ته بر شرک نه ونکړه او هر کله چې دې ونه عذاب لري شنو کسر کشي وک ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون كثر رحمكم قديبانهم اولئك عاشب ديبان دي ستقليب كما ذا فراغل للجوا في طغيانهم خام خابا نوزد فاقفل سرگشي كي يعمهون چه پرشان بيهم للجوا السر و دارنگ وستمر همیشه بس فقط گمراهی که ورنه نوزی و دارنگی دلالا نفرمانی ورس پرس پکی زیتی وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ دیکھیم اشاره دا دقا دا مکی والا عذاب او یقنن نیولی و منگ دیلرا بالعذاب فا عذاب بانیم چه قهت را غلق و مکی والا سوره نهر که دا غیزی کرده یو سل دوله سمایت پا مستکانو لی ربیم پس دیتا بیشیونو دا پار در اخفل و مده تزر رعون و نیاجزی و کلام استکانت دا عذاب پر تیم که دیو تابینوش او تزر رو مانا هر وقتی بکار نپاغتیم که تابیشو لنرست دیو تزر رو بکلا عجزی و کلام حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون دا تخويف دنيوي يا أخروي دي ترده شكلا من راخلا سقلا فدي باني دروازة دا خاون دا عذاب سختا دا دينا سم مراد دي ويدا دينا مراد بدر دے چھو بدر کے بدیو بانی عذاب را لے توائق باب نا مراد یو نو عذاب یا مراد دین اس شے دے عذاب دا آخرت دے او دا باب نا مراد سے جہنم دروازہ را خلاص اول پر دیوانے سورہ زمر کے براش وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جهنمیان با کافر با جهنم تروانش کل چال تا ورسیگی نو دروازه با پرتکولاوش براس پیو دمراش نمانه داش تردیش کلامنگ را خلاس گو بده بانی دروازه خواهند دا عذاب جهنم دروازه ورتکولاوش او یاد آقا چه رو بدر سوال گوی او دا باب نام مراد دیسی نو دا عذاب ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون خاوند دا عذاب سخت ناسا پا دی پای کی نومیده سنه کولا دا شرکاونا چه دیو خوز منگا چه مدد ونو او منگا چه دیو دا پارا عبادتو نکو نظرانی و دا شدو نولو دیو پنو مرکو دارنگی مبلسون دی نومیده و دا رحمت دا اللہ تعالی نام اگر کله چې عذاب راشي نو بیا خو الله رب العزت رحم نکوي به انسان تباہ کوي نو الله رب العزت بیا تباہ کوي سبحان ربک رب العزت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين